Layangi Rasul Paulus kang kapindu marang Timotius. Kapindu Timotius bab 1. Soko Paulus, Rasule Kristus Yesus, kang awit soko karsaning Allah, supaya martakake prasetyo bab urip ana ing sajrone Kristus Yesus. Marang Timotius, anakku kang kinasih, palimirmo sih rahmat lan tentrem rahayu soko Allah Sang Rama lan Kristus Yesus Gusti kita ana ing kowe. Aku saos syukur marang Allah kang dak ladosi kalawan swaraning ati kang resik kaya kang dilakoni dening para leluhurku. Sarto aku tansah ngelingi kowe sajroning panyuwunku rino wengi. Menawa aku kelingan anggonmu netesake eluh, aku banjur kepingin weruh kowe maneh supaya atiku kapenuan ing kabungahan. Amarga aku kelingan marang pracayamu kang tulus ikhlas, yaiku pracaya kang wiwitane dumunung ana ing embahmu Putri Lois lan ibumu Eunike, lan aku yakin iku iya dumunung ana ing kowe. Marga saka iku, kowe tak elingake supaya tetep gawe ngrembakane sih peparinge Allah kang ana ing kowe, sarana anggonmu wis katumpangan tanganku. Sabab Allah maringi kita dudu roh kang jalari jire, nanging roh kang nuwuhake kekuatan, katresnan, lan katertiban. Mulane ojo isin nglairake paseksi bab Gusti kita, sarto ojo isin margo soko aku, kang dadi wong hukuman margo soko panjenengane. Nanging meluwa nandang sangsara kanggo injile kalawan kakuwataning Allah. Panjenengane kang milu jengake kita lan nimbali kita kalawan timbalan kang suci. Ora ada dasar panggawe kita, nanging ada dasar karso lan sih rahmate piyambak kang wis kaparingake marang kita ana ing Kristus Yesus sadurungi wiwitaning jaman. Lan saiki kawujudake ana ing rawuhe juru wilujeng kita Yesus Kristus, kang lantaran Injil wis nyirnakake panguasaning pati sarta mbabarake urip kang ora bisa rusak. Iyo kanggo Injil iki aku wis katetepake dadi juru warta, dadi rasul, lan dadi guru. Iyo iku kang jalari kasangsaranku iki kabeh. Nanging aku ora isin, sabab aku sumurup sapa kang dak pracaya. Sarto aku yakin yen panjenengane iku kuwas rumeksa marang opo kang wis dipitayakake panjenengane marang aku nganti tumeka dinane Gusti. Samubarang kang wis kok rungu saka aku iku antepono, dadiya tulodo piwulang kang bener, sarto lakonono sajroning pracaya lan katresnan ana ing Kristus Yesus. Raja Brana kang endah, kang wis dipitayakake panjenengane dening Roh Suci kang dedalem ana ing kita, iku reksanen. Kowe wis padha sumurup menawa wong-wong ing tlatah Asia cilik iku padha nyingkur aku, kalebu Figelus lan Hermogenes. Muga Gusti karso paring sih rahmat marang Onesiphorus Sabrayat kang wis bola-bali gawe senenging atiku. Wong iku ora isin niliki aku ana ing pakunjaran. Nalika ana ing Roma, wis ngudi goleki aku lan iya wis bisa nemoni aku. Muga Gusti karso maringake sih rahmate marang wong mau besuk ing dinani Gusti. Sepiro anggone leladi ana ing Efesus, kowe luwih ngerti katimbang aku.